Als de rust weer een beetje is teruggekeerd, dan zal ik even wat persoonlijks vertellen. De afgelopen week was voor Linda en mij en onze familie echt een rollercoaster van emoties. De mensen van Oase weten het wel als ze in de appgroepen zitten. Maar mijn zwager Kees, de man van mijn zus, oudste zus, die heeft al jarenlang had hij een hele ernstige leverziekte. En zijn lever ging steeds meer achteruit. Maar afgelopen week ging hij zo hard achteruit dat hij heel hard een levertransplantatie nodig had. Maar goed, dan is het wachten. En hij werd steeds zwakker en zwakker. En afgelopen donderdag was er eindelijk een leverdonor beschikbaar. En werd hij geopereerd. En we waren ontzettend blij dat die donor er was. Dus er was grote vreugde. En toen vrijdagochtend werd ik wakker en toen werd ik door mijn zusje gebeld. En die zei, het gaat helemaal niet goed met Kees. Hij heeft 40 liter bloed gekregen en dat is hij bijna ook allemaal weer kwijt. En toen zijn we meteen naar mijn zusje toegegaan en toen hoorden we het nieuws dat hij overleden is. Mijn zusje en een tweeling van 2 jaar achterlatend. Aanstaande maandag worden ze 3 jaar. En ik heb zo ontzettend veel verdriet. En wij hebben ontzettend veel verdriet. En we zijn zo ontzettend moe. Ook terwijl ik hier sta. Ik heb bijna niet geslapen vannacht. En toch ervaar ik diep van binnen een rust die gewoon niet normaal is. Die niet uit te leggen is. En het spreekwoord of mensen zeggen, toeval bestaat niet. Nou, ik geloof niet dat het toeval is dat ik net vandaag over het Bijbelgedeelte ga spreken wat ik al weken geleden had uitgekozen. Want kijk maar, dit is het Bijbelgedeelte wat ik had uitgekozen voor vandaag. Jezus' woorden in Matteüs 11, vers 28 tot 30. Laten we ze samen lezen. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat heb ik dus de afgelopen dagen echt weer mogen ervaren. Ik weet niet of jullie de Engelse Message vertaling kennen. Prachtige parafrase staat daarin van deze tekst. Die wil ik ook met jullie lezen. Er staat als volgt. Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn to live lightly and freely. Freely and lightly. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar daar verlang ik zo naar. To live freely and lightly. Om vrij en licht te leven. Wie verlangt daarnaar? Kan ik handen zien? Vrij en licht leven. Ja, iedereen steekt zijn hand op. Vrienden, dit is het leven wat Jezus ons wil leren. Is dat geen goed nieuws? En tegelijkertijd, laten we ook eerlijk zijn, in de praktijk van alle dag is het vaak zo lastig. Zoveel van ons, ook wij, volgelingen van Jezus, ook wij christenen, zijn moe. En gaan belast door het leven. Gaan gebukt onder zorgen, angst, eenzaamheid, schulden, verslavingen, conflicten, depressie, tegenslagen, teleurstellingen, verveling, schuld, schaamte, zinloosheid, werkeloosheid, werkdruk, stress. Ik las in voorbereiding op deze preek dat 1 op de 7 Nederlanders worstelt met burn-out klachten. 64% van de Nederlanders worstelt met chronische vermoeidheid. Meer dan de helft van alle Nederlanders zegt te druk te zijn en voelt zich regelmatig opgejaagd. Kom bij mij, zegt Jezus. Ja, hoe dan? En wat moeten wij dan doen? Nou, ik geloof dat er 5 dingen zijn die wij mogen leren van Jezus. Om steeds lichter te leren leven. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. De eerste is deze. Leer loslaten. Waarom voelen zoveel van ons vermoeid en belast? Omdat we ons constant zorgen maken. Over van alles. Over geld, werk, familie, relaties, wat anderen van ons vinden, over de toekomst. En we bedenken ons constant wat er allemaal fout gaat of wat dus fout zou kunnen gaan. En we voelen ons verantwoordelijk. We denken dat alles van ons afhangt. We denken dat wij het allemaal moeten fixen. En vervolgens hebben we die last op onze schouders, waar we bijna aan onderdoor gaan. We voelen die gigantische last en we gaan er bijna aan onderdoor. Waarom? Omdat het een last is die we niet kunnen dragen. En vrienden, ik heb goed nieuws. En dat is het goede nieuws wat dat vers net zegt. Die last hoeven we ook niet te dragen. En waarom? Omdat wij God niet zijn. Heel simpel. Wij zijn God niet. Psalm 46 vers 10 zegt het als, daar zegt God dit. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Vrienden, dat geeft zoveel rust om simpelweg te erkennen. God, u bent God en ik niet. Ik laat alles los en ik geef het over aan u. Hoe wil jij leven? Zo? Krampachtig alle touwtjes zelf in handen proberen te houden of zo? Met open en lege handen. Ik heb even een van de kinderen nodig. Even kijken hoor. Als het goed is heb ik hier een bal in mijn tas. Joram, jij bent heel goed met ballen. Wil jij 2 keer de bal naar me toe gooien? De eerste keer heb ik dus, probeer ik zelf alle touwtjes in de handen te houden met verkrampte handen. Gooi maar. Ja, dat is vrijwel onmogelijk om die bal te vangen. En nu met open handen. In 1 keer. Vrienden, zo is het ook met God. Als wij krampachtig proberen alles zelf in de handen te houden en die touwtjes in de handen te houden, dan is het onmogelijk om van God te ontvangen. Maar zo, met open en lege handen, kunnen we alles van God ontvangen wat Hij voor ons heeft. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik moet dat elke dag weer opnieuw doen. Omdat ik zo snel weer zelf de touwtjes in handen neem. Denk dat alles van mij afhankelijk is. En elke ochtend weer, als ik wakker word, dan zeg ik, zelfs voordat ik uit bed stap, Heer, deze dag, we hebben het net gezongen, geef ik mijzelf aan u. Vader, u bent goed. U bent heilig, u bent liefde, u bent machtig. Ik vertrouw u, ik geef u alle touwtjes. Het geeft zoveel vreugde en zoveel vrijheid om niet verkrampt te leven, maar mijn overgave aan God. Alles over te geven. En ik weet, wie heeft wel eens last van moeilijk in slaap vallen, omdat je constant over alles aan het nadenken bent? Oh, vooral kinderen, oh boy. Ik heb dat. Weet je, voorgangers zijn van Oasis de mooiste baan die er is, maar het is ook soms een van de meest uitdagende banen. Want je ziet het op zondag niet, maar soms zijn er behoorlijke uitdagingen. financiën, vrijwilligers, gezinnen die de stad uittrekken, gebrokenheid. Ik heb zo vaak dat ik in bed lig en Linda die raakt haar kussen en die is meteen weg. Maar ik denk en denk en denk en denk. En op een gegeven moment besef ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben opnieuw die touwtjes weer zelf in handen aan het houden. En dan zeg ik, Heer, het is uw kerk. Het is uw probleem. Ik ga nu lekker slapen. Ik ben heel benieuwd hoe u dit gaat oplossen, maar wel trusten. En dan val ik toch in slaap. En weet je, de volgende ochtend, dan word ik wakker en dan denk ik, waar maakte ik me nou druk om? Vrienden, loslaten is zo belangrijk. En dat geeft al zoveel last van onze schouders. Dat is nog maar de eerste. De tweede is ook heel belangrijk. Doorbreek negatieve patronen. Want het tweede ding wat ervoor zorgt dat we vaak zo vermoeid en belast door het leven gaan, is door negatieve patronen in ons leven. Met negatieve patronen bedoel ik alles wat ons verslaafd maakt en gevangen, gebonden houdt. Hey, en dat kunnen dingen, typische voorbeelden zijn als drugs en alcohol en roken en porno en eetverslaving en gokverslaving. Maar er zijn ook genoeg dingen die op zichzelf niet slecht zijn, maar die toch verslavend en destructief kunnen worden. Zoals Netflix. Wie heeft een Netflix? Ja, een heleboel mensen. Ik noem Netflix, ik had rond de feestdagen had ik een proefabonnement van 30 dagen. En je herkent dat wel. Je bent van plan maar één aflevering te kijken. En voordat je door hebt, ben je aan het bingen. Aflevering na aflevering, tot diep in de nacht. En soms wel meerdere avonden of nachten achter elkaar. En je denkt, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Maar je doet het weer, en je doet het weer, en je doet het weer. Nou, ik heb die proefabonnement heb ik dus opgezegd. Of je werk. Hè, je bent er constant mee bezig, ook buiten werkuren. Je zit aan tafel en eigenlijk zit je niet aan tafel, want je bent constant met je werk bezig. Of je ligt in bed en je bent nog werkmail aan het bekijken. Of je telefoon. Constant tuur je op dat scherm. Constant ben je aan het appen, ben je bezig met Facebook of Instagram en het lukt je maar niet om ermee te stoppen. Herkenbaar? En vervolgens breekt het je verbinding met God, met anderen en zelfs met jezelf, met je eigen ziel. Het maakt je moe, het maakt je prikkelbaar, het maakt je gefrustreerd. Het heeft invloed op je familie, op je vrienden, op je slaap, op je werk. Vrienden, dit is niet het leven wat God voor ons in petto heeft. Hij wil ons rust geven. Een leven van rust. Licht leven. Maar daarvoor hebben we het dus wel nodig dat we die patronen doorbreken, dat we ermee stoppen. En nu weet ik dat er een aantal mensen denken, ja Martijn, dat heb ik al zo vaak geprobeerd om met dat ene te stoppen, maar het lukt me gewoon niet. En ik weet het, het heet niet voor niks een verslaving. Jezus zegt er dit over. Johannes 8, vers 34. Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Welk negatief patroon je ook hebt in je leven, je bent er een slaaf van. Het houdt je gevangen. En daarom is het zulk goed nieuws dat Jezus ook over deze last zegt, kom maar bij mij. Kom maar met die last en ik zal je rust geven. Ik kan en wil en zal je bevrijden. Wat voor last, welke verslaving je ook hebt. Als je het maar bij mij brengt. En echt aan mij geeft. En weet je wat er dan gebeurt? Als je echt naar Jezus toe gaat en je geeft het echt aan hem over, dan gaat hij jou vullen met zijn opstandingskracht. En dat is een kracht die is zo sterk. Die kan alles doorbreken. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dat gebeurt misschien niet meteen, maar als je dat keer op keer weer opnieuw doet, dan wordt die aantrekkingskracht van die ene verslaving wordt steeds zwakker. En de aantrekkingskracht van Jezus wordt steeds sterker. En je verlangen naar hem wordt groter dan je verlangen naar dat ene. En dan word je vrij. Het is zo heerlijk om zo vrij en licht te leven. Laten we kijken naar de derde. En dat is ontvang vergeving. Want dat is een derde last die zoveel mensen met zich meedragen. Ik spreek zoveel mensen die zichzelf niet kunnen vergeven. En die ook niet kunnen geloven dat God hen echt vergeeft voor dat ene wat ze hebben gedaan. En constant hebben ze die last van schuld en schaamte op hun schouders. En als jij dat bent, dan heb ik opnieuw goed nieuws voor je. Want dan zegt Jezus ook tegen jou, kom bij mij met jouw last van schuld en schaamte. En ik zal je rust geven. Wat je ook gedaan hebt, Gods liefde en genade is altijd groter dan jouw zonde. Jezus' liefde is zo groot dat hij zelfs bereid was aan dat verschrikkelijke kruis te gaan. Voor jou. En hij droeg al jouw zonde, al jouw schuld en schaamte. Sterker nog, hij droeg de zonde en de schuld en schaamte van de hele wereld. En hij werd erdoor verpletterd. Tot in de dood. Maar het goede nieuws is dat Jezus opstond uit de dood. En dat hij al onze schuld en schaamte en zonde achterliet in het graf. Zodat wij volkomen vergeving mogen ontvangen elke keer als wij naar hem toe gaan. Wie heeft er wel eens gehoord van het boek Pilgrim's Progress van John Bunyan? Ja? Het is heel weinig mensen, maar het is na de Bijbel het meest gelezen christelijke boek ter wereld, aller tijden. In het Nederlands heet het De Christenreis naar de Eeuwigheid. Het is een heel mooi boek. Het gaat over een denkbeeldig verhaal over een man die op reis gaat en die wanhopig op zoek is naar verlossing. Hij heeft een gigantische last op zijn schouders en hij zoekt overal en het lukt hem maar niet om verlossing te vinden. Tot hij op een gegeven moment bij een heuvel komt en op die heuvel staat een kruis. En op het moment dat hij bij dat kruis neerkrielt, en je ziet het hier, valt die last van zijn schouders en die rolt zo die berg af, zo het open graf in. En hij is vrij. Hij is verlost van die last en hij gaat verder. En hij heeft dat leven van rust, dat lichte leven. En zo, vrienden, kunnen wij ons ook ervaren. Vrienden, ik geloof echt dat wij als volgelingen van Jezus, als christenen, de lichtste en de mensen met de meeste rust die op aarde zouden moeten zijn. Mogen zijn. Dat is ontvang vergeving. De volgende is schenk vergeving. Want dat is de vierde last die zoveel met ons meedragen. Dat we anderen niet kunnen en willen vergeven voor dat wat ze ons aangedaan hebben. Hè? Die ander heeft ons zo pijn gedaan, zo gekwetst, dat we maar blijven vasthouden aan die boosheid en die haat voor de ander. Je kunt en wilt het niet loslaten. Ja, ik val in herhaling, maar Jezus zegt ook hiervan, kom bij mij met die last en ik zal je rust geven. Jij kunt misschien die ander niet vergeven, maar met mijn hulp kun je het wel. Weet je, om die last kwijt te raken moet je wel vergeven. Vaak denken we dat we vergeving doen voor de ander, maar vergeving doe je vooral voor jezelf. De ander niet willen vergeven, heb ik een keer iemand horen zeggen, is als vergif drinken in de hoop dat er een ander eronder lijdt. Maar de enige die je ermee hebt, is jezelf. En tegelijkertijd, vergeving is een proces. He, vaak moet je de ander keer op keer vergeven. En soms komt die boosheid opnieuw naar boven. En moet je er opnieuw voor kiezen. Vergeving is een keuze om die ander te vergeven. En op een gegeven moment, dan komt dat gevoel ook. Dan merk je dat je bevrijd bent van die last. David, waar ben je? David zit helemaal achteraan. Afgelopen zomer, op de New Wine-conferentie, heb ik van dichtbij mogen zien bij David wat voor verschil het maakt als je iemand echt kunt vergeven. David kon zijn moeder vergeven voor alles wat ze hem heeft aangedaan. En ik zag een andere David. Toch? En dat is zo mooi, vrienden. Schenk vergeving. Jezus wil je daarbij helpen. En de laatste last waar ik het over wil hebben, en de oplossing, is een ritme van rust leven. Ik geloof de vijfde reden dat zoveel van ons moe en belast zijn, is dat we altijd maar door blijven gaan. Zonder voldoende rust te nemen. We zijn altijd maar druk. Corrie ten Boom, een bekende christelijke spreekster en schrijfster, zei ooit: als de duivel je niet kan laten zondigen, zal hij proberen je druk te maken. Te druk te maken. En dat is zo waar. Want zowel zonde als te druk zijn hebben hetzelfde effect. Ze verbreken onze connectie met God, met anderen en zelfs met onze eigen ziel. Is je het wel eens opgevallen dat als we elkaar vragen, hey, hoe is het? Dat we dan vaak zeggen, ja goed, druk. Wie doet dat wel eens? Ik doe dat veel te vaak. En ik ben er eens op gaan letten en bijna iedereen doet dat. Alsof het alleen goed met je gaat als je druk bent. Deze samenleving doet ons geloven dat als je niet druk bent, dat er dan iets mis met je is. En begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is het goed om vruchtbaar te zijn en productief te zijn. Maar het is nooit Gods bedoeling om te druk te zijn. En daarom wil God ons een ritme van rust geven. Daarom heeft hij ons de Sabbat gegeven. Het Hebreeuwse woord Sabbat betekent letterlijk stoppen of rusten. En het is zo gezond om in ieder geval één dag per week gewoon te stoppen met alles waar je normaal zo druk mee bent. Om te rusten. Om gewoon weer op adem te komen. Om uitgebreid de tijd te nemen voor God, voor vrienden, voor familie, voor jezelf. Om te doen waar je energie van krijgt. Dus geen Netflix of Facebook, maar muziek maken of luisteren. Te lezen, een goede film te kijken, samen lekker te eten, een rondje Sloterplas te lopen. Nou, haast toe, hopelijk. Voor Joodse gelovigen begint de Sabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond. En voor veel christenen is de Sabbat nu vandaag, de zondag. Maar weet je, eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke dag jouw Sabbat is. Voor mij is het de maandag. Als je maar één dag per week hebt, dat je gewoon even stopt. Dat je rust neemt. Dat je de boel laat. Maar weet je, dat ritme van rust hebben we niet alleen wekelijks nodig, eigenlijk hebben we dat elke dag nodig. Dat ritme van rust. En ook hierin is Jezus ons voorbeeld. Ik denk dat Jezus de drukste man op aarde zou kunnen geweest zijn. Constant waren mensen die om zijn aandacht vroegen. Die iets van hem wouden, die genezing vroegen, wijsheid. Die leerlingen die constant fouten maakten om zijn aandacht vroegen. Nooit had hij een moment van rust. Maar is dat het beeld wat je van hem in de evangelie krijgt? Dat hij altijd druk was en gestrest? Nee, als ik de evangelie lees, dan krijg ik het beeld van Jezus van iemand die volkomen ontspannen is. Die alle tijd heeft om even stil te staan en een praatje te maken met iemand of zijn hand op iemands schouder te leggen. Of om gewoon even een ochtend of een nacht of soms een paar dagen ertussenuit te gaan, de boel te laten. En tijd alleen te nemen met zijn God in de Vader. En weet je, als Jezus dat al nodig had, hoeveel te meer wij gewone stervelingen. Elke dag hebben we die momenten van rust nodig. Bijvoorbeeld voordat we naar ons werk gaan, 's ochtends. gewoon even een paar minuten te nemen om misschien even een paar versen uit de Bijbel te lezen. Gewoon even met God te praten, zijn zegen te vragen voor de rest van de dag. Of misschien tijdens je lunchpauze, gewoon even naar buiten te gaan, even met God te wandelen. Of voordat je gaat slapen, gewoon even met hem de dag door te nemen. Zijn vergeving te ontvangen voor wat verkeerd ging. Hem te danken voor wat goed ging. En net zoals ik regelmatig doe, gewoon de rest aan hem over te geven. En te zeggen, Heer, hier is het. Ik ga lekker slapen, wel trusten. Het is zo goed, zo belangrijk. Als ik dit een paar dagen niet doe, dan merk ik meteen weer dat ik meer last op mijn schouders ga ervaren. Dat ik minder rust heb. Dat ik meer gestrest word. Maar als ik het dan wel weer doe, dan merk ik dat Jezus met zijn armen wijdwagen op mij staat te wachten. En mij zijn rust wil geven. Weet je, misschien denk je, ja Martijn, jij hebt makkelijk praten, jij bent voorganger. Jij wordt ervoor betaald om tijden van gebed te nemen. En je weet niet half hoe chaotisch en druk mijn leven is. Met werk, met gezin, met sporten, met kerk, met vrienden, met familie. Ja, daar heb je een punt. En tegelijkertijd, die momenten van rust zijn niet bedoeld als een extra last. Begrijp me niet verkeerd. Maar juist om die last van ons weg te nemen. En weet je, waar een wil is, is een weg. Hoe drukker ons leven is, hoe meer we het nodig hebben om die momenten te maken. Een heel inspirerend voorbeeld voor mij daarvan is een vrouw genaamd Susanna Wesley. Wie heeft er wel eens van Susanna Wesley gehoord? Nou, dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Maar haar zoon ken je waarschijnlijk wel. Dat was John Wesley. Hij leefde in de 18e eeuw, in een tijd dat de kerk in Engeland op sterf na dood was. En God gebruikte hem om een opwekking te brengen. En nieuw leven in de kerk te brengen en zelfs in de samenleving. En zelfs seculiere, niet-christelijke geschiedschrijvers die zeggen dat door John Wesley waarschijnlijk Engeland een revolutie is bespaard gebleven zoals het er in Frankrijk was. Gewoon door de verandering die er plaatsvond door John Wesley. Nou, even terug naar zijn moeder, Susanna Wesley. Zij had 19 kinderen. Ja. En zij gaf ze allemaal thuis onderwijs. En haar man was bijna altijd weg. Dus ze had alleen de zorg voor het huishouden en voor de opvoeding. Nou, alleen al bij de gedachte krijg ik stress. Maar weet je, zij kon het volhouden. Omdat ze dat ritme van rust had. En weet je hoe zij dat deed? Zo. Als zij dat moment van rust nodig had met God alleen, dan deed zij een theedoek over haar hoofd heen, in de keuken. En dan wisten haar 19 kinderen dat ze niet bij haar in de buurt mochten komen. En dat deden ze dus ook niet. Want als ze wel deden, dan... Maar ze deden het niet en door die momenten kon zij die tijd met Jezus alleen gebruiken. En zijn rust ontvangen. En haar lasten keer op keer bij hem brengen. En daardoor kon ze 19 kinderen opvoeden en heeft ze zonen zoals John Wesley voortgebracht. Vrienden, hoe druk en chaotisch jouw leven ook is, ik wil je uitdagen na te denken voor jezelf, wat is jouw theedoek? Wat zijn de momenten die jij door de dag heen met God opzij kunt zetten? Nogmaals, denk creatief. Voel je je moe? Zoals ik nu. Voel je je gestrest? Voel je een last op je schouders? Kom bij mij, zegt Jezus. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en mijn last. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En hoe? Nou, in ieder geval deze 5 dingen. Leer loslaten. Doorbreek negatieve patronen. Ontvang vergeving, schenk vergeving en leef vanuit een ritme van rust. En weet je, waarschijnlijk zijn niet alle vijf even relevant voor jou. Waarschijnlijk is er één die er bovenuit steekt waarvan je weet, ja, hier worstel ik mee. Met deze last. Om dit toe te passen in mijn leven. Ik wil je zo een moment geven om dat voor jezelf te bedenken. Welke van die vijf steekt er voor jou bovenuit? Waar worstel jij mee? Met welke last? En waar heb jij de hulp en de kracht en de inspiratie van Jezus nodig om dat toe te gaan passen in jouw leven? En ik wil graag Ton naar voren roepen om alvast wat muziek te gaan spelen. En ik heb hier een stapel stenen. En er zijn veel meer mensen dan de stenen zijn, maar ik wil je toch vragen, als jij zegt, ja, ik heb echt Jezus hulp nodig bij die last in mijn leven. Ik heb er geloof ik 93 stenen. Neem dan een steen en leg hem bij het kruis. Als een symbolische manier om tegen Jezus te zeggen, Heer, ik kom bij u en ik leg mijn last bij u neer. Eén van die vijf. En ik vraag u, help mij dit toe te passen in mijn leven. En dan doet hij dat. Door zijn opstandingskracht. In Jezus' naam.